ابو ضعفو حقوق منی د خزی منی د مور حقوق منی د لور منی د بچی منی د یتیم منی د تاری حق منی د حاکم منی د محکوم منی حقوق الضعفا دا پورا کول فرائض دی د منعم علیہم د عمر سے واقعن ویل وکنا قاطرا غلو عام الرماده توئی گرد غبار والو تو اجی سڑی وقتل نو ٹول ملک دور منو لوڑا تورا کھڑا لگے دریا اور خلق ہو گیا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے اولی کل وید نبی علیہ السلام دے کلی خلق دے لگن نا علاج شو اید عاصی زیا و غصہ ہوتا اید عاصی زیا چی سو وست درسی ناغا مدینی طرح ہو لے گا ویدر سورو شو دمر لے گلی سورو کلو چی دا اسنو دا اخانو دا قطار یو سر پا مصر کیو ابل مدینی طرح رسے دے گا ویدر روان دی دادا سنو چی بل پوری طرح دی خدا یو قافل روان دا پا مسافت پس بل روان دا مسافت بل روان دا یو مدینی طرح رسے دا آخری قافل راگا چی پا مصر کیو بارونی دا کول ویدر آگے مال پروان نکی وچ تس شے وچ تس سالا وچ روڑے بے مندانو پا تیلو کی بے مات تیلو کی یہ پس تشیا بے خورا خلقو توی تمری خورا کخورا وی قسم پا اللہ چی در رسول علیہ السلام طول امت تا یوشان خوراک نگی رسی دلے پا عمر حرام دی چی اگر پا خیطا مور شی یا با خلوڑے بکل نقرم دا اب یہ داو موی چی کزما پا دولت کی اسلامی دولت امارت کی دا فرات پا غالا باندی دا دجلے پا غالا باندی گوڑا بیزا دا اوبو دلاسا مرشی تن دی گوڑا دا اوبو تنشی جی که دا پا غالا باندی یر در اثر چی اللہ بای زمان تفوز کی زمان بای تفوز کی چی دا دی خدمتگار والی سوکنو داست انسانانو داست سرگی معاشره پا دی نمونامالی هم فرائزی بیان کرده سرای اولی با مدینه که چی سوال که بودا سرگی اولی نسوال اولی سوال که تی بودایی از زمان پا مملکت که تی سوال که دی اسلامی دولت پا داره که تی سوال که سوال نکای ناغلی سنو ای خبر رو آی کنه ولی سوال که لاس غصو پیسه با مجبوره لاس می غصه مجبوری کوله رسن سوال کن یه تا شهی تا یه تا تا ویزه پیرنگی ما عمر جوان ای لاس پا غلاک غصوه ده او تاله ده بیت المال نروده اینو نمقرر شده تو سوال که رازم آپسی روانی که بیت المال نه خلق مقرر که سوال بنا که پیرنگی لی مقرر که پیرنگی لی فرائض ده منعم علیهم فرائض جی مواری رو که بیامون که نکی رو که بیامون تازه پیدا شده که نکی که وردول رو که رواغه تو که تیواله که ده تربیت تا پاره پا فکر که چه الله دا سوف سروازی که دی که دی دو میاشتی دری میاشتی یا کال پا میند که تیر سو چه گوری رپورت را ورسی سیب سره ملده پا کتا که پروسته چه واجل لی عمر سے بھی سڑے مرلے پچانا شکر کی غل پیدا ان کے چیز چاہو اور غل پیدا اور دس ہو خیار ہو رارے اگر مقتول کو سنبھال کو معلومات اکڑ زنانوں پر ذریعہ باندھی کوڑ کی پتہ ہو لگے رسیدی دے کے وجہ سے دی کوڑ کی ابھی ادار تو کر لے غرضوں لے لے عمر سے لال بوڑھا صحابی دی اگر خپل کور پانگن یا اور کی ناستے سلامیوں کو وی سو کی وی عمر وی خلیفہ ترا لی اللہ دی خوشحالہ کا جزا منتا پوس لگا لی وی تی جازا کئی تا تو شی زما یا اولو گا کور کی بلتو گنشی وی تی جازا کئی چیز آجی سر خبر اتریو کما استاس دی ضرورت معلومات تنو کم وی پا قربان باندی عمر سے بھی پرداؤ کو جنے سے پرداؤ کا دن نہ کو بلچو نشتے وی یو تی یو اللہ دے یو زین رشتیا ہوا ہے دا سڑے چاو جل لے سڑے چاو جل لے غلف حیاء ورانا وی حیاء مکو اولو آیا اسلامی مارت تے خبروں کا وی سیبا ماو جل لے وی ولی دیو جل لے وی زما کور که ده خدمت چوکنو پلار می داغا یقینی بودا ده زبار تا وطیره وطیره شما مجبوری ده یو زنانا رالا بوڑای یو ظلمن کر رالا بل رالا را دی رخوا خدمت بے کاؤں سو وقت چو سنو ما تو یو بچه استاسو در خدمت چوک نیشتے از اون کم دور شیما پا دی اطلو را اطلو می پیرون نرازی اروا که استاف وقتی زما لودا زب ایراوالم در زیب و توخون بیا با غرازی خدمت بکن یو ما تو اونو زیادا خدا کنه تو بوده ما تو مزان شرمیگی که تز منگ خدمت کنی خزل مزل در کور نبار تولی و غرزی ازای والا ایدی اغا جینه راوستا کور کیو تو رو دی خدمت بیتاون یو زلا اغی پا ما بانی لاسوا چو زی پوشن که دا لکتی اغا لکت نوی مجبور اکرم او زما بیدتی اکرم تو ایما تو زان غلی کسو می نوی مقامی کتلا کیدل کیدل جوری که او سنو بیاس تدبیر خمال فخانو نما چانا چو برزا او زان می غلی کرم دی بتا راتا بیا خوتی ما زان ساتو ما ازال بی ما او تا راتا با او دو دل تکی بیو غفلت کرا گی او دل تکی ما پوزو علا ما پی نور تو واس نرسی نا وی مبارک شا زیر دی تا تا بہادر مسلمان پاک لمنی دیر لوی کار دی کر لی سڑے یو عدول بیت المال پیسے مقرر کی اس دور پولیس با پریخوا پولیس چرتا پریخوا دی شنگل کی کور تا سڑے ہو کور کی چوک نو خزا وان دو خودے واسی اکڑے قرآن او تب مخی تکر دو خودے دا پارا کزما کور تا مرازا کور کی چوک نو شیز ما بیجی تی مکا اگر نو انو سر چی انو سر تو فقط پر اپرو تا چی در ادنگل اگیلیش پشاو گوز دی مردار او سما کیس کلیگی خواهونی پا منگورا که وغی نیول لی اخذ بوتلار آسفا بیدا تا نده وجلی دا پا برچا وجلی دی خطا پزن رو لی اگلی تو پاک وقت نخه میشتا بیام میشتا اقا شیغ فیصل رو کلی ظلم لی عمر و آفرین دی پتا بان شاباسی دی دیر خکار دی کر لی بچه پال لی حفاظت عادل عمری آدهی وی انصاف دا اللہ قانون راشی بس دا قانون دی بیا بزیاتی نی بکیتا ام نومان براشی نزک دا دا منعام علیهم دا غا جینه لخو انام ورکول پکارو کنا دا غا شانگلی دا غربان جینه لی انام ورکول پکارو چی انامون رو ورکره اخبارون کرا گره اعلان کره چه داش نر جینه او جینه کو بانی دا فرینی چه اغا فل کور تب دفن نبلی وجنی نبل چه کور تاو بیا سوکتا بیا بسوکنه تکن او جینه تنگی و را تنگی بوزی را ولی بیا با جینه کور تا سوکنانگی بیا با چاڑت که بیا خو چې اگر ادان جن دی وته دمخ کنه پرتو وخت لې چې تو بل پر زور کوي او چې خبر اخلاص دي فرائض د منعم علیهم زکه مونږ یو قران عملی کوي پاکستانانو قران عملی کوي قران عملی کوي بیا ګوره چې د جنتیانو معاشره جوړی کنه وی دا دی وخت ممکن نه دي دا د څه چاوي چې ممکن نه دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت فرائض منعام علیہم پنزم امتیاز سبول اصلاح زوجہ دخلی دا سمول طریقی سبول یا منحاج و مناحیج و اصلاح زوجہ اول خون و کنسیتو کا دویم نمبر بانی وحدروہن فی المزاج پردادا شتینا درم نمبر چی پدیون سل ایدریبوہن گزار یو ٹکا وا چوا یو طلاق ورتا یو دوادری مور کوا اصلاح و زوجا دا کور جوڑول طریقی دی صورت کی لبل کی شزکر معاشرے دی اصلاح صورت دے کنا معاشری بنیاد کور دے نکور ندر روزو طریقہ پگم نمبر امتیاز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ دو زیا 48 اتتلیخ یو سل پڑا سمیت تھی وم امتیاز یؤمنون بالجبت والطاغوت علماء سو و دخل کو حالت الجبت والطاغوت دا غمانی بیجین خبردار منی دا کورگر من تری منی دا اللہ دیو نمان اللہ اتم امتیاز الاحکام بین الراعی والرعیہ السمانیہ غاتا نہم امتیاز فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو ادری شرطن دی ایمان دا پارا جادری وارون ایمان بے جادری وارون ایمان نیسی اگر که منزونش دے لسن امتیاز من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہ ابشارت عثمائی کی ذکر کرے دے اطاعت دا اللہ و دا پیغمبر خطول قرآن کی ذکر کرے دے او دلتا ہے پی بشارت عثمائی ویلے دے اغلوی خوشحالی مع الذین انعم اللہ علیہ من النبیین او دا شانتا نور یو لسن امتیاز قول متاع الدنیا قلیل او دے سرا حدیث جنگوا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة دنیا طول دفائدی سامان دے تا سر قورت قیامت تنیدی دنیا سامان دے دفائدی او بیا پاغو کی زنانا دا دیر خو سامان دے دا جن دا تیرولو خدا غی چی پا قانون دا شریعت بانی نتا دنیا پا سامان دے زلالا گولے دے اد انجیول پا مخشے وی جینکی دی پا کیتا جینکی دی خوشالی دی قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیرا درسن امتیاز افلا یتدبرون القرآن زورن پا عدم تدبر دا قرآن بانے قرآن کے دے سوچنوں کا چرتا نور کتابوں نے دے پر سوچ کیا دے قرآن سوچ نشتے دا یواز دانے چھے عام کی نشتے دے مدرسوں کیوں نشتے مدرسوں کیوں نشتے درسگاہوں کیوں نشتے علماء کیوں نشتے تو مدرسوں کی شیخ الحدیث تھے چھے دے بل 15 روپے تنخواہی دے شیخ الحدیث تھے دے حدیث و فقر طولو 10 روپے تنخواہ دا شیخ الحدیث تھے ہوئی اور آغا پاغیبانی زالت سے کتاب ہم لکلے ہر یو کی مختقی کی کتاب ہے کہ مصول حدیث ملو کہ تو پیسے ہی نہیں اے کتابی لکلی ماں کتاب لکو دے بل نہ نقل دے آغا شیخ الحدیث تھے وہ چر تب ہمدہ سوچیں شیخ القرآن لکلے دے کہ صرف اور صرف با قرآن بخی قرآن تفسیر نہ تفسیر جلالین قبل سے رہی ہوئی لیشی وہ قرآن بخی دو قرآن سپیشلسٹ او داغا که پا مدسته که شپک گنتی دی او که تلو دی دی تلو رو شپک و گنتو که با مختلف و سنفونو تا قرآن که غطو تا پا اعلا طریقه متوسطینو تا پا متوسط طریقه او کتو والو تا ادناوالو تا پا ادنا طریقه مانی پا ادنا طریقه مانی داشته شیخ الحدی قرآن نشته مدرسو گی وسیم نپریدی وسیو تا وسیخ قرآن پا کتی یو که ده کنه رو شیخ قرآن قدر خی نوے قرآن خواستان کتاب دے دا کو کتاب مفید تعلیمی ویلے مقامات اللہ قرآن ویلے سی ویلے نشی دو قرآن تفسیر نکلے سی تفسیر نا بلکہ اگا پا نور بانی تنقیدم کولے سی پا تفسیرون ردم کولے سی چی دی ملا دا خطا لکلے دی ملا دا خطا لکلے ادنا اردو الوستن کے موجودی ہوئی پا قرآن پیدے سی دو قرآن دا کولے سی شرحہ تفسیر کولے سی مقدمہ کے دا کتاب دا ترجمان القرآن نے کسو بارا تفہیم القرآن کی معمولی ماسٹروں دا کار کولیشن نو ماسٹران نے کسو روک رہا تھا ویلی کل دا ظلم جاتے دا اللہ دی کتاب سرا افلا یتدبرون القرآن جر لسن امتیاز دا منافق حالت دا یری پا حق کی دا جاہم امرم من الامن والخوف ازاو بی خبر راورا سیدا چی سیب دا دشمن پرٹن راورا اختا خبر بگڑی دھماکشی دلتا بیگا بان دھماکش پکاندار کی لو نقصان نشو کیا بندہ تا پتہ نہیں سی چچر دھماکہ شیئے تو نقصان شیئے کہ نئے شیئے پتہ نہیں لگی نقصان بنی شی خیر و خیریت تے تو کمانڈر تمہاری رشتیا ہوا ہے کہنے تو خمیر مار آگا لے ماں وی خیر دے ملا سے بچ شوئے دے سکسان پہ کیا لوتی دی آبادو تعمیرون تو نقصان رسے دل دے سر پہ کیا تے ہو دے ملا سے زخمی شیئے دے اللہ تے دے اور جاگئے ہو بچے ہوں ملا سے پکپلا بچ شوئے دے بس داغا دا خلان دا خبر ما آوری دا نور دا چاپ مخی دا خبر ما غلی پلی وزم لا چاہتا پتنے چی تو تنا بکی اللو جی دا پتا وزم چاہتا نیشتے ازاو بی چی بیمان دین آغا با خورو شورو جی فوری خبر بخور کی والا ردو ارے تو رسول تو مناسب کیا ہوں دادی تو لسم امتیاز من یشفع شفاعتا حسنا مطلب میں لگا لو تین لسم امتیاز اذا قیتم بتحیت فحیو بیاسنا منها فارسم امتیاز فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه ومغفرة هذا مشکل آیتا مطلب میں لگا لو نلسم امتیاز ولسم امتیاز ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنت ولد جهاد نکاو دکنی نہ ولی نہ وتر و مستضعفين في الارض الم تكن ارض الله واسعه ثم كذا الله قال تطاوي اتلصم اثارا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه فضائل الهجرت او تسلي تو زما پنموجی زبتا زایکم زبستا پالنا اونکم زبستا مرستنکم خاور بدرکم جیداد بدرکم عزت بدرکم او پلوان بدر را پیدا کما اولو آئے اور خطائی نلسم امتیاز لا خیر فی کثیر من نجوام اصول دا جرگی اصول دا سورا از سورایو حکومت شلم من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى حجیت دا اجماع یہ رشتم امتیاز ان یدون من دونه الا اناسا زنانے جوڑی کئی جنکو پر شکل بانی یا امرو جو اشتم امتیاز کونو قوامین بالقسط شہداء للہ اور دو شانتا سورة مائدہ تمنا آیت کی مراد اللہ در اشتم امتیاز یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی ایمان دخلین ایمان لعقیدہ و دا عمل کئی سلیل شم امتیاز شرائط دا توبید منافق تلور دلا تلور قسمہ اندشتم امتیاز ان اللہ جامع الكافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا کافر منافق یودی اور شپگشتم امتیاز اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا معصیت کئی نو دا اللہ نا پت شکنا نچی پٹے رے سے ننش انتا پزان مانے حجت قائم کو اور دلیل پردان بانے قائم کو بولے راسے کہا تھا وہ اشتم امتیاز ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اتشتم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء نہشتم امتیاز ما قتلوه یقینا بل رفعوا اللہ علیہ دیرشم امتیاز ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتی یو دیرشم انا اوحینا الیک دو درشم شہادت اللہ والملائکۃ علی الکتاب دری درشم امتیاز لا تغلو فی دینکم سورہ مائدہ کی انداوی سلور درشم لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ پینز درشم قد جاکم برہان من ربکم شپک درشم احکام الکلالہ دول سمیت یوسل ستتر کی وہ درشم امتیاز حقوق و ضعفا اتتیس نہ درشم ات درشم تنوع عناوین التوحید دی سورت کی توحید کم عنوانات ذکر کر لی حیران بس ہدایتوں نمبر ون بے حقو ہے 36 نمبر آیت کی بیا اتسل اختم کی یوسل شپارس کی یوسل شپجش یوسل یو درش یوسل دوادیس یوسل اویا ستر یوسل اکہتر دا اتو عنوانو باندی مسئلہ توحید للہ للہ للہ لا تشرکو اعبد اللہ اتو عنوان باندی ذکر کرے راولی اصلاح دا معاشرے دا پا اصلاح دا معاشرے کی دا بل حکم منل معاشرہ برباد ولی او عبد اللہ دا اللہ منا للہ قانون دا اللہ دا اللہ منا دا بیا بیا دل پر ذکر کرے مسئلہ توحید نہ درشم امتیاز 39 الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل او گورا دا ایمان دا ودا او تا دے خاگلو تو گورا و ایمان داری ما قانون دا بل منی حکم لدے بل دی اپی ضرور دا بل دی دالا ایمان دار دے ادا شانت تلیختم امتیاز حکم و اقسام المنافقین دا منافقان و اقسام دو سر ہو جائیں گے یا دو سر مر جائیں گے گا. یو سلختم امتیاز احکام الدیت فی قتل الخطا دا ادل تا تفصیل سے ذکر کریں. دو سلختم صلاة الخوف والحکمت فیہ دو ڈالی سائی حکمت سرے کہ اختراق رانشی اختلاف رانشی امام بیوی خلیفہ بیوی امیر بیوی خود رائی بنی خود سری پل سری بنی پکیتا دری طریقہ امتیاز ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلاتکم و امتیازکم دا دی صورت کی ذکر ہے اصلاح دا معاشری دا معاشروں بے دو وصلین نسبی کی سڑی پا دیکی من وصلہ استعمال آئی تو پک دا سخی تورا دا سخی اصلاح کوا کی گی کنی کی گی اپا منتون بان اصلاح کوا اتال را غلی و منت کو تا تا منگ کمزور و منگ ناتوان و اگر دمش نمیلت کی گتا کمزور ناتوان اتا پا قلبان عمل کی گی دلتا با وصلہ با دا سرائی علبہ کی گی ماویلی کنا قتلون اکلو جو رمی علا قوة سرائی اتر اللہ کانو پا اخلاص کے دیر تلیس تر مای جوان پا اولار راولا اولار راولی نکا تختی والی تا پرنگور دیلو کنا چیز نکم درش بیما اکلی وی قومتا ہے بید اسلحین سمید اسلحہ با سرائی کپنینی غول را پریدن پا کونداغ پا کناتو ہو کنا سمید کنا سمید یا بود چی بلا پیرا را تنیدو جو بلا پیرا تشپیرے را نیدی وی بچی ما نم بربادی گاونڈی پوچھ گاونڈیانو کر وسلا نشتے داغا ضرورت ہے کل وہ جنے پسی دائیں گی کل وہ مال پسی دائیں گی جو تپا تو لگے جو دو کرو ہو تیرا ہونے چاہیے پر چوڑکے پر سدا رامیاں جیسے جو وہ گانا ہو کی پر تختیلو تختیلو کے رانا وہ کو جیوا بدان تک اللہ سن دلتا ہوں وصلہ پکار رہا دی بید وصلے نکار نکی گی ورے استعمال کے ود اللذین کفرو لو تغفلون عن اصلحتکم و امتیازکم اور دا سانتا فلور تلیختن امتیاز لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول سرے نحل کم دے 45 قبائح الیہود مجتمع قیوز باندے یسألکا اہل الكتاب نا پس داغو پریتے بین کی پریتے بین کی مستقل یا رکوئی پریتے باندے لگو اللہ فق تلیختن امتیاز یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم اے بی اے علماء سو دا اللہ کتاب من علم مبرنا موئے دا اللہ کتاب بانے عملو کئے او دیتا تیار شئے دیتا تیار شئے.